dał ci więcej. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa 18 stycznia, minęła 14, Benjamin Filip, zapraszam na serwis Trójki. Zarzut znieważenia operatora telewizji usłyszał pierwszy podejrzany w śledztwie dotyczącym grudniowych protestów przed Sejmem. Czy kierowca, który wjechał autem w przechodniów na Sopockim Monciaku, opuści szpital psychiatryczny? O tym zdecyduje dziś sąd. Zamachowiec ze Stambułu działał na bezpośrednie polecenie Państwa Islamskiego. Jest pierwszy zarzut w śledztwie dotyczącym wydarzeń przed Sejmem w nocy z 16 na 17 grudnia. Warszawska prokuratura zarzuca Jakubowi K. znieważenia operatora telewizji. Zostało wydane postanowienie o przedstawieniu zarzutów Jakubowi K. przestępstwa z artykułu 216 kodeksu karnego, czyli przestępstwa zniewagi. W naszej ocenie materiał zgromadzony w sprawie uzasadnił postawienie podejrzanemu zarzutu o to, że znieważył operatora. Informuje rzecznik warszawskiej prokuratury Michał Dziekański i dodaje, że trwa ustalenie tożsamości pozostałych osób, które mogą mieć związek z wydarzeniami przed Sejmem. Na stronie internetowej Komendy Stołecznej Policji zamieszczono 21 zdjęć z wizerunkami takich osób, których tożsamość jest nam nieznana, a których chcielibyśmy zidentyfikować. Śledztwo prowadzone przez prokuraturę dotyczy m.in. blokowania wyjazdu posłów i przedstawicieli rządu przez manifestujących przed budynkiem, ale mogą być też analizowane inne wątki, w tym informacje o poturbowaniu posłanek opozycji przez Straż Marszałkowską. Sąd Okręgowy w Gdańsku rozstrzygnie dziś, czy Michał L., który w lipcu 2014 roku rozpędzonym samochodem potrącił ponad 20 osób na Sopockim Monciaku, wyjdzie ze szpitala psychiatrycznego. Miesiąc temu sąd w Sopocie orzekł, że leczenie powinno być kontynuowane, ale jego obrońca zaskarżył tę decyzję. W opinii biegłych wydawanej co pół roku nie ma już konieczności izolowania Michała L., twierdzi jego obrońca, mecenas Jacek Potulski. Oceniając zebrany materiał, w szczególności opinie lekarskie, stoimy na stanowisku, że to już jest ten moment, kiedy w sposób bezpieczny dla i Michała, i dla całego społeczeństwa mogą funkcjonować już na wolności. Według prokuratora Dariusza Witek-Pogorzelskiego sprawca wypadku na Monciaku powinien kontynuować leczenie. Prokuratura konsekwentnie wnosiła i wnosi o podtrzymanie decyzji sądu w pierwszej instancji. Dlatego, że charakter czynu jest taki, a nie inny i uważamy, że to jest decyzja słuszna sądu. Michał L., pędząc samochodem po Monciaku i molo potrącił 23 osoby, biegli stwierdzili, że był niepoczytalny i nie może odpowiadać za swój czyn. Sąd 2 lata temu umieścił go w szpitalu psychiatrycznym. Podejrzany o noworoczny atak na klub w Stambule otrzymała polecenia od Państwa Islamskiego, twierdzą tureckie media. W zamachu przeprowadzonym podczas sylwestrowej imprezy zginęło 39 osób. Dwa dni temu, po 17 dniach poszukiwań, zatrzymano Uzbeka podejrzanego o przeprowadzenie ataku. Podejrzany pod fałszywym nazwiskiem trafił do Turcji z Iranu w styczniu ubiegłego roku. Zamieszkał w mieście Konya w środkowej Turcji, pisze tamtejszy dziennik. Na policji zeznał, że gdy się tam osiedlił, otrzymał rozkaz z Rakki, by przeprowadzić atak na placu Taksim w Stambule. Rakka to syryjskie miasto, które jest samozwańczą stolicą tak zwanego Państwa Islamskiego. Uzbek miał powiedzieć policji, że w ostatnim momencie musiał zmienić cel ataku, by uniknąć wzmocnionych środków bezpieczeństwa na placu Taksim. Decyzję o tym, że zabije swoje ofiary w klubie Reina, podjął kilka godzin przed zamachem. We Francji rodzi się coraz mniej dzieci. Miniony rok był drugim w tym kraju, w którym zanotowano spadek liczby narodzin. W 2016 na świat przyszło 785 tysięcy maluchów, to o 14 tysięcy mniej niż rok wcześniej. Mimo tego tak zwany wskaźnik płodności jest we Francji najwyższy obok Irlandii w Europie. Zdaniem demografów ten spadek liczby urodzonych dzieci to wynik przemian socjologicznych, które doprowadziły do tego, że mniej kobiet w przedziale wieku 25-29 zachodzi w ciążę. W grupie 30-latek sytuacja jest bez zmian. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. O sprawach bezpieczeństwa rozmawiała premier z szefami MON oraz z MSWiA w ramach pierwszego z serii spotkań dotyczących przeglądu ministerstw. Beata Szydło mówiła, że oczekuje od obu resortów działań, które wzmocnią realne bezpieczeństwo Polaków. Antoni Macierewicz mówił o planach na ten rok, to rozbudowa armii i zakupu sprzętu, w tym śmigłowców czy okrętów podwodnych. Z kolei Mariusz Błaszczak zapowiadał wdrożenie ustawy o modernizacji służb mundurowych i przywracanie kolejnych posterunków policji. W czasie konferencji pojawił się też jednak zupełnie inny temat. Premier i minister byli proszeni o ocenę serialu Ucho Prezesa. No znakomite w tym zakresie, w jakim miałem możliwość obejrzeć odcinek dotyczący ministra wojny, o ile się nie mylę, chociaż takiego ministra w Polsce nie ma. Niewątpliwie to było zabawne. Oglądałem 3 odcinki, uśmiałem się z tego wszystkiego. Obawiam się, że będziemy musieli we troje wystąpić do autorów kabaretu o tantiemy, bo taką reklamę, jaką robimy w tej chwili. A mogę powiedzieć, że mam bardzo dużą sympatię dla kota i dla krokodyla.

polskieradio.pl. Mamy troszkę ważnych utworów dzisiaj. Jak państwo to sami nazywają, siedem asów, albo przynajmniej trzy początki. Something like palace chamber. But here I am in prison. Here I am with a ball and chain, yeah. Much a ring, dumma do, dumma da. Jedynie słuszna i absolutnie pełna wersja utworu Whiskey in the Jar zespół Thin Lizzy. I niespokojny duch lat 70. Tak kiedyś pisano o tej muzyce, zanim pod koniec lat 70. nie pojawiła się zupełnie inna fala i innej muzyki, która wszystko chciała zmienić. Thin Lizzy, ten utwór noszę od kilku tygodni, ale pomyślałem, jeżeli nie odtworzę go w audycji na samym początku, to potem może się okazać, że ta pełna wersja się nie zmieści, więc dlatego pozwoliłem sobie odtworzyć zaraz. Niespokojny duch lat 90. W Krakowie w najbliższą sobotę dla niektórych najważniejszy koncert nie tylko stycznia, ale prawdopodobnie całej pierwszej połowy 2017 roku. O nich mówiono 20 lat temu, Niespokojny duch. Czy tak zostało? No ta ostatnia płyta, którą państwo polubili, w październiku dotarła do naszych uszu, to ta płyta zdaje się potwierdzać. Ale czy pamiętają państwo troszkę odleglejsze przykłady? I'm having trouble trying to sleep. I'm counting sheep but running out. As time ticks by, still I try. No rest for clock stops in my mind. On my own, here we go. Feel like they're gonna bleed. Right up and bulging out my skull. My mouth is dry. My face is numb. Fucked up and spun out in my room. On my own, here we go. Set on overdrive. The clock is laughing in my face. Crooked spine. My senses dulled. That's the point of delirium. On my own, here we go. Right up and bulging out my skull. My mouth is dry. Face is numb. Fucked up and spun out in my room. On my own, here we go. We'll be right back. najbliższą sobotę w Krakowie. Green Day. No, będzie piękny wieczór. Donoszą mi państwo z różnych miejsc w kraju i na świecie, że dzień się przeciera. Bardzo proszę, niech tak zostanie. Mam dla państwa teraz nagranie z płyty, którą rozpieczętowałem w niedzielnym Minimaxie. Byli państwo zachwyceni brzmieniem. To bardzo prosta muzyka jest. To jest tylko jeden pan i jeden fortepian. Niektórzy już wiedzą, o co chodzi. Bardzo proszę. Oto kolejny przykład specjalnie wybrany do tej płyty przez artystę. Thank you. Pomysł tej płyty zaczął się od utworu Life on Mars, który Rick Wakeman, bo to on, pan z fortepianem, zagrał przed rokiem w programie BBC w hołdzie dla zmarłego przyjaciela. I tak piękne było to wykonanie, że słuchacze domagali się, żeby więcej tych utworów, nie tylko Davida Bowiego, ale skoro mógł, to sięgnął i po Space Oddity. Był blisko tego oryginału przecież w 69 roku ze swoim Mellotronem, tak jak i był blisko nagrania Life on Mars. On przecież też tam występował. Nagrał przepiękną płytę Rick Wakeman, nie po raz pierwszy w swojej karierze. I cztery utwory już zdążyłem Państwu odtworzyć od niedzieli, ale jeszcze program przecież nie chyli się ku zachodowi. 3 minuty do w pół do 15. Co teraz? Ano właśnie, żeby nie było daleko od Davida Bowiego, no sprawdźmy. Proszę się wsłuchać w to nagranie. Ja odtwarzam je pierwszy raz i dodam tylko, że jak się skończy, to powiem Państwu, gdzie będzie można jutro w Warszawie zobaczyć ten zespół naprawdę na żywo. Broken down, I see your face. Done with fighting for my space. Feeling dizzy, not afraid. It was hard to lose a scent of you. I've lost you inside of me. Ja słyszę tutaj Ground Control to Major Tom. Jutro w Warszawie, w klubie Znajomi Znajomych. Ulica Wilcza 58A. Wystąpi dla Państwa zespół, który przed chwilą proponował swój pierwszy nagrany utwór. Zespół się nazywa Decadent Fan Club. I od razu Państwu powiem, że to jest polski zespół. Dostałem takie nagranie, pierwszy raz je przed chwilką odtworzyłem, ale pomyślałem sobie, ono tak się układa po prostu. Każdy słyszy w muzyce to, co najbardziej chce usłyszeć, ale akurat nie wiem dlaczego ja usłyszałem te dźwięki. Świeżutkie nagranie, jeżeli je Państwo kiedyś już słyszeli, to znak, że to jest świeże nagranie, tak, bardzo. Klub Znajomi Znajomych, jutro Warszawa, ulica Wilcza 58A i nazwa zespołu, którą mogą sobie Państwo gdzieś zanotować, Decadent Fan Club. Dobrze, będzie więcej utworów, dam znać, jak tylko je dostanę. Koncert o 20:00, jutro. No a teraz, 3 minuty po wpół do, mam szaloną przyjemność zapowiedzieć dla Państwa nagranie, które odtworzę też po raz pierwszy. Ale nie muszę ani nazwiska wykonawcy Państwu podawać, a to nie będzie dokładnie to, które się zwykle o tej porze we środy pojawia. Nie muszę podawać nazwiska i nie muszę podawać tytułu utworu. No naprawdę. Tak mi się dzisiaj udało. Prawda, jakie proste? Wystarczy tylko jednego pana i jeden fortepian. I jak to wszystko gra cudownie. Rick Wakeman i Stairway to Heaven. A wszystko, przypominam, jak Rick opowiadał, zaczęło się od tego, że BBC poprosiło, żeby przyszedł i zagrał Life on Mars, żeby wspomnieć odeszłego Davida Bowiego. Czy to wyczerpuje znamiona, jeżeli chodzi o Led Zeppelin na dziś? Pomyślałem sobie, że tak, ale mam jeszcze jeden drobiazg. To zaledwie 2 minuty. Utwór, którego nie odtwarzałem dla Państwa wiele, wiele lat. Nie jest to utwór Led Zeppelin, ale tam na gitarze, i to było w połowie stycznia 65 roku, mamy rocznicę, w połowie stycznia 65 roku zagrał Jimmy Page. Można było nagrywać takie 2-minutowe utwory. Tak, ale trzeba się było skupić tak samo jak przy utworach, które mają minut kilkanaście. W połowie stycznia 1965 roku, czyli jakby trochę rocznica. I Can't Explain, utwór zespołu The Who na gitarze Jimmy Page. Jimmy Page, ile miał wtedy? 20 lat, jak nagrywał, 21, jak się utwór ukazał, 9 stycznia 1944 roku Jimmy Page się urodził. Można by sięgnąłem przed tygodniem do takich naprawdę odległych, ale Państwo się upomnieli o Jimmy'ego Page'a. Bardzo proszę, akurat idealnie pasuje. Gdyby spojrzeć na kartkę z kalendarza, to dzisiaj urodziny Janusza Panasewicza. Wszystkiego najlepszego życzę i życzą Państwo też, podejrzewam. Dziękujemy za tyle pięknych utworów i zawsze czekamy na następne. I dzisiaj na kartce z kalendarza również wiadomość, że Franciszek Pieczka, fantastyczny. Pan Franciszek Pieczka, fantastyczny aktor, obchodzi dzisiaj urodziny. Też nasze najlepsze życzenia. Są dwie smutne rocznice zawsze. Dzisiaj 15. rocznica, jak odeszła od nas Helena Majdaniec. I rocznica, którą dziś obchodzimy pierwszy raz. Glenn Frey odszedł przed rokiem. Dziękujemy im za wszystko, co dla nas zrobili. Sięgam teraz jeszcze na chwilkę po Państwa, wielu słuchaczy, okazuje się, ukochany zespół. W sobotę będą w Krakowie. Naprawdę? Green Day? Znowu? Znowu? Dobrze. Nagranie sprzed 20 lat. I'm having trouble trying to sleep. I'm counting shit but running out. As time ticks by, still I try. No rest for cross tops in my mind. On my own, here we go. Feel like they're gonna bleed right up and bulging out my skull. My mouth's dry, my face is numb, fucked up and spun out in my room. On my own, here we go. Set on overdrive. The clock is laughing in my face. A crooked spine. My senses dulled. That's the point of delirium. On my own, here we go. Right up and bulging out my skull. My mouth is dry, face is numb, fucked up and spun out in my room. On my own, here we go. Też krótki i troszkę podobny, prawda? Czy Państwo słyszeli fragmenty dźwięków The Who's I Can't Explain w tym nagraniu zespołu Green Day? To Brain Stew, tak się ten utwór nazywał. No i teraz, kto wie, czy nie najważniejsze nagranie dzisiejszego dnia. 13 lat temu. 18 stycznia była niedziela. I ja stanąłem przed jednym z najtrudniejszych moich zadań. Na pewno w tamtym roku, a kto wie, czy nie, ilekroć siadam przed mikrofonem. Musiałem ułożyć, zmienić całą 3-godzinną audycję, żeby pokłonić się Czesławowi Niemenowi. Jeden utwór przyniosłem dziś. Utwór, który dla Państwa jest bardzo ważny, dla Czesława był również bardzo ważny, ale nie spodziewaliśmy się, że on tak to zaśpiewa. Thank you. with a circus mind that's running wild. Butterflies, zebras, and moonbeams, fairy tales. That's all she ever thinks about. Riding the wheel. When I said she comes to me with a thousand smiles, she gives to me free. It's alright, she says, it's alright. Take anything you want from me, anything. We'll be right back.